janani matiwa mama dari janani matiwa allahumma ya ni ala we ibere mama dari akafara laha aman khamsu wa lamuha mama dari akafara laha ala musa wa lamuha kuboya ni nara wa janani alamu ya kerke mama dari janani janani ni ra matiwa alamu ya kerke mama dari janani janani ni ra matiwa Yeah. Ala la maniya di ama. Amen. Ngamo ko kuma juna. Yaje. Ngoko man na miri. Ala ma mie gusuma na. Amen. Ala la maniya di ama. Amen. Ala kana ngiri ngiri. Amen. Na miri ngamo ko nya ko ko yala kanu. Ya. Wallahi. Salata ngai du koro. Wa. Ngoko ele dande de wuru musu yi. Yaje. Ala ka dim suru di ma. Wallahi. Kana kan ya wajibu ya. Yaje. Salani sinatiye. Amen. Ngar modu ya fwa yi. Amen. Aku la la gaya ta fil hubbi. La la. La gaya ta fil hubbi. La la. La gaya ta fil hubbi. La la. La gaya ta fil hubbi. La la. La gaya ta fil hubbi. La la. La gaya ta fil hubbi. La la. La gaya ta fil hubbi. La la. La gaya ta fil hubbi. La la. La gaya ta fil hubbi. Ana made non bare yalo koko. Kudo ka kay kuma ya tiambe. Wallahi. Miala we lon kew. Yeah. Loko salo mangmanda. La la kaya ta filobe. La la kaya ta filobe. La la kaya ta filobe. Ana rebena kuru latike. Ya beka. Cherni musur tie. Wallahi. Mo fitie ku tiara. Wallahi. Lo do kaya kanura. La kaya ta filobe. Kan ya fere. La gaya ta bilobi la gaya ta bilobi la gaya ta bilobi la gaya ta bilobi la gaya ta bilobi la gaya ta bilobi la gaya ta bilobi la gaya ta bilobi la gaya ta bilobi la gaya la gaya ta bilobi La gaya ta filobe. Ana kuma mko kura dogma. Alaka na ngiri ngiri. Amen. Anura parce na kala la mania diama. Amen. La mina le na kania la tie sinani salatio. Yete. Nyami. Amen. Anga ndino ma yake. Oya. Nga modu ka fon. Kwala ka fon na rao. Ako wakuna loki mi msare di. Wakuna loki mi msare di. Wakuna loki mi msare di. Wakuna joki mi msaidi. Wakuna joki mi msaidi. Wakuna joki mi msaidi. Nani alijenua mayara? Ala kana kani yado sinani salatiye. Anga alijenua mayake. Nado bampu kana giri. Ala kutu arma. Kundi yaruko itiari ni salabemi nata. Kwani ya bulu. Kuka kunua radi. Ni salafu. Kadi sinama. Nado kundi yaruko amasi furma. Wala kato kundi yaruko ha. Kwala dani tira. Kudeme si mati kwar ni banku kuma te furma ba wa kuna loki mi msaidi wa kuna loki mi msaidi loki mi msaidi banku ma te furma te na kutale ma marhaba an ki ma mo ni te furma ka no ti ke ko sama wallahi manje yar kalwo namo ana al furuti sawba namo la mi furu e tiri namo wala ni ka tina fere ni tina be plati le mo ta lo fe sawba ni permite tina fere wala Gas que l'India fait. Voyo. Plein de souffert. Voilà, un des cigares mille qui a tout dit. C'est la brique à son ama. Voilà, voilà. Moi, nous, c'est Kara. Loki mi msaidi. Salaburu fere. Loki mi msaidi. Salaka yebari mi. Loki mi msaidi. Aje karanyana. Loki mi msaidi. Aka mebari mi me. Loki mi msaidi. Aje karanyana. Loki mi msaidi. Aka tumbari mi dumu. Loki mi msaidi. Aje karanyana. Loki mi msaidi. Salaka tinyana mi ke. Loki mi msaidi. Aje karanyana. Loki mi msaidi. Aka kula palo mi ke. Loki mi msaidi. Aje karanyana. Loki mi msaidi. Wakuna. Loki mi msaidi. Wakuna. Loki mi msaidi. Wakuna. Loki mi msaidi. Ala kana jenur dia mal furura. Bila kata. Ala rkanya dibere. Amin. Akoka do sawa. Arbarba bi ala li. Wallahi. Ala marbaru. Amin. Kwani nami? Jante. afaraka na kwa oyo atimaka ofia inga mo kura atidi atinga ana leka jana ba sudu oyo ana leka jana ba mien kum seke yate ana leka jana ba la sawake yate ukole sala farpana wallahi ano yati makulo wallahi ana bango salu dabga le zikir de la kutu arma amin ama na sarli lira yate tsanaka fo en kuimu mangene ana le gura ba yoru ni gumi anasu balensu korbama yoru kamara yoru ambiya kala yoru nga kata do salaka yandu laban kabo nyamalo sabelo bana yabo lera le bakanka de lera le bakanka de darumi marun fata lera rata lera maje amara orade ila mate amara urade mare radio nawa ila laho watamale aje ila laho watamale aje baraka taya ya sabelo jagolo mu pamane jagolo mu yako halina ke lamya taizo amadu ale tirara mirale amadu ale tirara mirale Ya habibi inal qiyamata tajmana jamianuna salabi aforan kan ba agura ba we ina ge ya mata ta jimana ko tara ku dusu we ina ge ya mata ta jimana man ba anna tu we ina ge ya mata ta jimana man ba gumbe we ina ge ya mata ta jimana male su bu ben yo ina ge ya mata ta jimana man ba ta mi elu we ina ge ya mata ta jimana ina ge ya mata ta jimana energy amata tajimona mora wala fodu gale raka naka na mo mla ka foyo ko sina ko mura ya kateme ko mia mate ka ngininga ko mi be malo mo bara ken mo salu kana kwar mo suban mo dina dina waina ile rajio dina lila waina ile ko do am ta ko ma biye waina ile rajio dina lila waina ile rajio anga le kalmatul istirjai kay anga anga daga tala tala sudu na mo mena ati ka bursura anga sumana oyo arsul muhammad sallallahu alaihi wa sallam aka hadithu do bo ya da hadithi na ati ka bursura na mo wukani bo mena na ka tala bo arga tulula salala raka bawo sina ne bro bawo ada do ya tirawo sina ka do ko na mo ko heketu ko nyamu to le lani da ko salamiyeta ko ra fa lel mawo ko fa na kan baga ko ngarle bi Allah e ka so ka kara kirara ko ni hakke o hakke be salaka ko na mo ko ya fara mo ko na biye tuaye amen du ko suma ka ko mu ma kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ayma imratin matat wa zawjuha anha rati dahlati jannat rabbiha hadithun sharif ko mo kira mo fitin Janata rabia ala matal aduna janata rabia ala tunutu jana janata rabia ala matal aduna janata rabia janatul mawara janata rabia ala matal aduna janata rabia atgar gina janata rabia ake maya foso janata rabia ake sudara foso janata rabia ni ngoba kania ni mo mi kan le lati ga nyama toro be toro ra be man ika lati ka ala ko te kori anga sala sike anga sike anga goro anga toro anga supe kere ta kere ga suye ta genya kara ubi masala bana ala ku kwa wa ramuha de gauni ha ta bian ta ni sauji ha de gauni ha ta bian ta ni sauji ha de gauni ha ta ya ta ni sauji ha de na me ala kanu akara nya to ya lo sala sala musobe malaka sura dubina ya akanata karbo ala tuma ta fasi musulu ti saraka buadara nikoni ha taya ta ni sanya nikoni ha taya ta ni sanya nikoni ha taya ta ni sanya dedo so mi sura mi be furro armina nyanama armina nyanama ya to arkier ko ya diari ye yerke ele yerke ko musoye ke dun ke ko kieri Allah ko so furuye bo wallahi iku morta na mira diare ra Nama de billaha wa ramuha dunha tayata li zawja dunha tayata li zawja dunha tayata li zawja sinadi ana salama anu ben dawo ki musu chama nu duka bu sura wallahi ya kier lo nu mi al kuma fo taya dogo ngoko farnya mandi allah yi ni musu ma diem ko ke e ka lo ko diye na ma allah ki diele yare ma ka mo ya fanani allah ya lam man halaka wa ya wala la kunina kata lo nya bu bi en ke wala ko nya pura mara sai la ka ni mi ki wala Wakala mata jido, wakala mata jido, wakala mata jido. Armo ala zengari, salada furu muko berali. ala ton ton ke sala yi ala ku dungal ba mu soma amin na mona ya me kar modi ara na nga ta wala ga ko anga na na wasala le ko ba fi na nga ta wala ga fa nga bawo milika na bona bi ni na nga wala ga data ki afere na mo mi tina ka nga ndu ga mai a hakala tu wadi ni nge kitau kitau fo a tu nya so na zaraka na ka dia ma na mo la nga ta ji sura bi yusuf ma mais na ti nga ko no ke kamba bu mo tu ina mina mo ma telefone fo mo karandi bi mo so wa lo ai na ke la do na mo anya le karondi bi kamba bu ni tina le na mina a tu lo sura bi yusuf ka na mo di salabe mai la do ni salaka ale kita la ka ta su 2 3 heures bi matin kamba ba maketi Wabuna, Kabala hormat kadi salam Allah kutu ama. Amin. Wasibatulatina. Arabia, la la kunta kilo. Arabia, Sajidina, Kabaka paniamini ya korotu wa diama. Lado na mile tuwa kanosugu. kalolo tani kelen ani tere ni kari bale ka ya biya ka tuku biya yi e ma e kurana ta ku mo ko ya kor ka mo nya fi alo bi ma ya na ka na ko e kar ko mo mo le ku ma kurana ka na ma ka na ka ko mo mo le ku ma lo kurana ka na ma ka na ka na ko ko mo mo le ku ko me kurana ka ma ka lo ko ni ka ku kyara a ya di bu fe a ka kurana be ku ma na ki na te mi kera ka ko tu go nya o ana ko bi e to ka ku ta su go le ta ma je ni ka ko ku ma ni mo yi ma ya mi ya na fa wo le ko ya ko o ni ka ma na fa ya mo ya ko ba Adamu ya kuba wa wulije. Adamu ya kuba wa wulije.